repede decât apuci să le încerci? Muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna. O piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență, la Europa FM. Aici BT Mic de la Banca Transilvania. Ofer credite pentru afaceri mici, mici, mici și mici, mici, mici. Detalii pe btmic.ro. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Revenirea taxei de poluare auto va lovi piața mașinilor la mâna a doua din România, așa spun cei care vând autovehicule second-hand, dar și mulți români care nu-și permit mașini noi. Acești producători auto vor să ne aducă ca pe timpul lui Ceaușescu să mergem numai cu Dacia și cu Olsit. PSD anunță supraacciza pentru carburanți se menține. A fost un accident, așa spun reprezentanții partidului despre faptul că ieri Comisia de Buget din Senat a respins măsura guvernului. Guvernul trebuie să facă un pas în spate și să nu mai insiste în a crește acciza. Sper că același lucru se întâmple și în Camera Deputaților. Plătim mai mult și pentru gaze și pentru energie electrică de la 1 octombrie. Majorarea în cazul gazelor naturale va fi de 6%, dar o decizie finală ar urma să fie luată mâine. Cât despre energia electrică, vom plăti mai mult cu 3,50 lei la un consum de 100 de kW. Cei care alimentează consumatorii casnici au solicitat o creștere de preț pe kilowatt cu 10 bani. Li s-a avizat la un nivel de 3,5 bani pe kilowatt. Conducerea TVR demisă azi dimineață de Parlament în nici 20 de minute și Parlamentul, rușinea României, un protest față de senatorii și deputații corupți, este programat de la ora 16. Este nevoie de o implicare civică maximă. Nu doresc prin asta niciun fel să se creeze impresia că vreau să chem oamenii să protesteze. Prognoza meteo pentru început. Vreme răcoroasă în estul și sudul țării, cu temperaturi maxime cuprinse astăzi între 15 și 20 de grade. În orări temporare se pot produce în sud și sud-vest, iar ploi slabe sunt posibile în sudul Olteniei și al Dobrogei. În București, cer variabil astăzi și o maximă în scădere față de ieri de 19 grade. Ascultați știrile Europa FM. Revenirea taxei de poluare auto va lovi piața mașinilor la mâna a doua din România, așa spun cei care vând autovehicule second-hand, dar și mulți români care nu-și permit mașini noi. Nicolae Răgălie conduce unul dintre marile târguri auto din capitală. Ce spune după anunțul de ieri al guvernanților? Impactul asupra pieței va fi semnificativ. Acești producători auto vor să ne aducă ca pe timpul lui Ceaușescu să mergem numai cu Dacia și cu Olsit. Trebuie să ținem cont că în România salariul mediu este de 2200 de lei netu, iar un om cu 2200 de lei nu-și poate permite să-și cumpere o mașină nouă. Mi se pare nesimțită propunerea lor să ne cumpărăm biciclete. Un pensionar și-a luat o mașină. Ce să facem acum? Să-l omorâm? Să-i punem biruri să nu le mai poată duce? Să-și ia pensionarul la 70 de ani bicicletă, cum ne recomandă acești domni? Pentru taxa de poluare auto sunt luate în calcul două variante. Prima, taxarea să se facă la înmatricularea unei mașini cumpărate la mâna a doua. A doua variantă, să fie introdus un impozit anual în funcție de cât poluează mașina. Cornel Brezuică, șeful administrației Fondului pentru Mediu. O plată anuală, gen impozit sau altă taxă, care să fie gândită cu o valoare accentuată, o valoare foarte mare, foarte mare, o valoare mai mare pentru acele autovehicule cu o normă de poluare inferioară față de celelalte. Un grup de lucru din care fac parte și reprezentanții industriei auto va elabora noua versiune a timbrului de mediu. Gheorghe Marinescu, reprezentantul Ministerului Finanțelor, ieri în timpul unei dezbateri publice. Noi în grupul de lucru avem în vedere, deci, să ținem cont inclusiv de gradul de poluare, de emisiile de noxe pe care le emită aceste mașini și sper că putem ajunge la un sistem ușor de aplicat. Producătorii auto au transmis că prin introducerea taxei de poluare, guvernanții ar putea convinge pe români să meargă și cu bicicleta. Din nou, Nicolae Răgălie, directorul unui târg auto. avem 2000 de mașini expuse, majoritatea sunt Euro 5, Euro 6, 80%. Mai sunt și Euro 4, 15%, iar Euro sub Euro 4, nu știu dacă mai sunt 10%. De 8 ani nu se mai produc Euro 4, se produc mai de la Euro 5, Euro 6. După ce taxa de poluare a fost eliminată la 1 februarie, autoritățile spun că ar fi fost introduse din afara țării 500 de mașini second-hand. PSD anunță supraacciza pe carburanți se menține. A fost un accident, așa spun reprezentanții partidului, despre faptul că ieri în Comisia de Buget din Senat, parlamentarii, inclusiv cei ai puterii, au respins măsura pe care guvernul a introdus-o prin ordonanță de urgență, supraacciza. Inclusiv șeful Comisiei de Buget, socialdemocratul Eugen Teodorovici, a votat împotrivă. Ce spune astăzi Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD? Fiecare parlamentar, adeptul, mai ales în comisie de specialitate, să-și exprime punctul de vedere. Sunt foarte curios însă, mi s-a promis asta la grup, că o să primești și eu de la grupul nostru parlamentar punct de vedere scris, adică ce s-a discutat în cadrul comisiei, să văd în modul în care au pus problema. Dar nu-i nimic de speriat. Politica partidului, toată lumea o știe, știe exact ce a propus guvernul, noi trebuie să ne susținem propriul guvern în sensul ăsta, avem și motive. Eu zic că ordonanța va fi cu siguranță adoptată în forma propusă de guvern. Însă transportatorii salută decizia de ieri a senatorilor din Comisia de Buget, care, cum vă spuneam, au respins majorarea accizei pe combustibili. Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, speră că aceeași decizie va fi luată și în plenul Camerei Deputaților, for decizional. Lucrurile trebuie să continue pe această traiectorie. Guvernul trebuie să facă un pas în spate și să nu mai insiste în a crește acciza. Sper că același lucru se întâmple și în Camera Deputaților și să nu ne prindă perioada asta de jumătatea lunii octombrie cu prețuri peste cele actuale la pompă. Suntem la 20 de bani per litru creștere față de momentul 4 august, pe care eu îl consider moment de referință pentru că atunci a apărut anunțul privind creșterea accizei. Ascultați știrile Europa FM. Plătim mai mult și pentru gaze și pentru energie electrică de la 1 octombrie. Majorarea în cazul gazelor naturale va fi de 6%, dar o decizie oficială ar urma să fie luată mâine. Cât despre energia electrică, vom plăti mai mult cu 3 lei și 50 de bani la un consum de 100 de kW, anunța aseară Autoritatea de Reglementare în Energie. Alexandra Stănescu ne spune acum câți români ar putea fi afectați. În 2 ani de când românii își pot alege singur furnizorul de energie, numai puțin de 67 de furnizori au ales să intre pe această piață liberă cu oferte. Românii sunt încă reticenți. Doar în ultima lună, unul dintre marii furnizori de energie electrică a avut 500.000 de clienți pe piața liberă, unde aceștia pot negocia valoarea contractului. Aici au apărut contracte de tipul celor de cablu sau telefon, adică abonamente cu un cost lunar fix pe o perioadă limitată în care prețul kilovatului nu poate crește mai mult decât este prevăzut în contract. Acești clienți vor plăti facturi mai mici la curent, nefiind afectați de scumpirile anunțate. Dă asigurări Nicolae Havrileț, președintele Autorității de Reglementare în domeniu. Cei care au trecut pe piața liberă nu sunt afectați, ei plătesc conform contractului lor. Menționez că pe piața liberă prețurile sunt mai mici decât acest preț, pentru că la prețul pentru consumatorii casnici racordați la furnizori de ultimă instanță, prevalează caracterul de siguranță. Chiar o reducere de 10% înseamnă 5 lei și de aceea, din comoditate în special, consumatorii casnici nu trec la furnizor concurențial. Când treci pe piața liberă, nu înseamnă neapărat să schimbi furnizorul, ci doar tipul contractului. Cei care au același contract vechi sunt afectați de scumpirile anunțate și de fluctuațiile tot mai dese, pentru că pe această piață furnizorul are dreptul să modifice tariful energiei de câte ori vrea. Situația este valabilă și pe piața gazelor naturale, care s-a liberalizat abia din aprilie. Aici puteți alege între ofertele a 135 de furnizori aprobați de ANRE. Înainte de liberalizare, 3 milioane și jumătate de consumatori casnici aveau contracte cu cele 200 societăți de distribuire a gazelor naturale care existau atunci. Românii sunt reticenți și în privința acestei piețe libere și nu se înghesuie deocamdată să-și modifice contractele. Rachete Patriot în rate. Ministrul Apărării a spus azi dimineață că România va cumpăra până la sfârșitul acestui an primul sistem de rachete Patriot de la guvernul american. Mihai Fifor susține că discuțiile sunt avansate, dar oficialii de la București propun ca plata să se facă în rate. Până la finele anului, Armata Română va achiziționa primul sistem Patriot. Așteptăm scrisoarea de acceptare din partea Statelor Unite pentru a putea să trecem la contractare și să putem achiziționa primul program. În discuțiile cu secretarul apărării Mattis, noi am solicitat clauza Dependable Undertaking, adică eșalonarea plății sistemelor Patriot, pentru că este pe de o parte o dovadă de predictibilitate, pe de altă parte este mult mai convenabil pentru noi să putem să asigurăm pe următorii ani achiziționarea acestor sisteme. Autoritățile estimau că suma totală pe care o va plăti România pentru cele 7 sisteme Patriot ar ajunge la 4 miliarde de dolari. Tot legat de înzestrarea armatei, să mai spunem că Ministerul Apărării preia astăzi alte 3 aeronave F-16 la mâna a doua din Portugalia. Reprezentanții Ministerului participă la ceremonia de predare primire organizată în baza aeriană din Montreal, Portugalia. Ascultați știrile Europa FM. Conducerea TVR demisă de Parlament azi dimineață în nici 20 de minute. Raportul de activitate al televiziunii publice pentru anul trecut a fost respins astăzi în plenul reunit al Parlamentului, ceea ce înseamnă că întregul Consiliu de Administrație și directorul general TVR Irina Radu sunt demiși, șeful Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, liberalul Gigel Știrbu. Este prima dată când în plenul celor două comisii reunite pentru cultură, raportul unei instituții de o asemenea importanță a fost citit sau a fost, mai bine zis, dezbătut pe repede înainte. Niciodată nu s-a întâmplat să fie pus pe ordinea de zi instantaneu și să fie citit și dezbătut și votat în decurs de 10 minute, 20 de minute. Vă anunț pe această cale că grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva respingerii acestui raport. Replica a venit de la socialdemocratul Radu Preda, președintele Comisiei de Cultură din Senat. Rapoartele au ajuns în primăvară la Parlament. Deci din primăvară sunt rapoartele la noi. Au stat aproape 4 luni de zile fără să ajungă la comisii. Și știți bine, au termenul din aprilie. Până acum datoriile pe anul ăsta la TVR, pe 2017, sunt de vreo 40 ceva de milioane de lei. Trebuia să luăm măsuri acolo și trebuia să luăm repede. Vă mulțumesc. Eu am venit la comisie de o săptămână, să știți. Surse parlamentare citate de site-ul hotnews.ro susțin că Doina Gardea ar urma să fie propusă ca șef interimar la TVR. Rectific, Doina Gradea, ea a ocupat până acum funcția de membru al Consiliului de Administrație, fiind propusă pentru acest post de Partidul Social Democrat. Parlamentul Rușinea României, un protest față de senatorii și deputații corupți, este programat de la ora 16 lângă Casa Poporului. Organizatorii spun că manifestația este necesară pentru că aleșii nu cedează, îi protejează în continuare pe colegii acuzați de procurori și blochează anchete. Raluca Hatmanu. Un act de revoltă față de Parlamentul Penal al României. Așa se vrea protestul programat după amiază. Organizatorii spun că va începe la ora 16 în Piața Constituției, lângă Parlament. Și această manifestație se desfășoară sub motoul Rezist. În pagina de Facebook dedicată evenimentului, organizatorii au scris că se va manifesta, citez, cât e necesar, împotriva parlamentarilor care protejează demnitarii urmăriți penal și împotriva grupurilor de politicieni corupți care atacă justiția și vor blocarea DNA. Am încheiat citatul. La vot în Camera Deputaților este așteptată solicitarea procurorilor privind urmărirea penală a ministrului Rovana Plumb în dosarul Belina. Iată ce spunea în urmă cu două seri Liviu Dragnea la Antena 3. Eu voi vota împotrivă, pentru că după părerea mea este o ficțiune, este un atac serios la guvern. Eu voi vota împotrivă. Vă spun de acum, să țipe toți și ambasadorii să țipe. Voi vota împotrivă. Am dreptul ăsta constituțional să votez așa cum cred eu. Să amintim și că ieri Comisia Juridică din Senat a respins solicitarea DNA privind urmărirea penală a ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Decizia finală se va lua în plen. Declarațiile la această oră la Palatul Cotroceni de la purtătoarea de cuvânt, Mădălina Dobrovolski, sunt așteptate lămuririi după declarația de ieri a președintelui țării. Ce a spus Klaus Iohannis despre cum ar trebui să reacționeze românii față de atacurile PSD-ALDE asupra justiției? Înainte de alegeri am atras atenția în repetate rânduri alegătorilor că ar fi foarte grav ca persoane condamnate sau judecate penal, pe care generic i-am numit penali, să ajungă în conducerea statului. Iată că acest lucru s-a întâmplat. De aceea este nevoie de o implicare civică maximă. Nu doresc prin asta niciun fel să se creeze impresia că vreau să chem oamenii să protesteze sau să apară divergențe majore. Jurnalul continuă cu știrile din sport. Bună ziua, Vasile Constantin! ziua, Real Madrid a câștigat cu 3-1 în deplasare la Borussia Dortmund meciul din etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului a deschis scorul prin Bale în minutul 18, iar în repriza secundă Ronaldo a reușit o dublă, în timp ce pentru gazde a marcat Aubameyang. Real Madrid are 6 puncte, la fel ca Tottenham, învingătoare cu 3-0 pe terenul fostei adversare a lui FC Viitorul, Apoel Nicosia, unde Harry Kane a semnat un hat-trick. Surpriza a venit de la Monte Carlo, unde AS Monaco a fost învinsă tot cu scor de neprezentare 3-0 de FC Porto, în timp ce Beşiktaş a trecut cu 2-0 de Red Bull Leipzig și conduce grupa cu maximum de puncte. Și Napoli a marcat de 3 ori aseară 3-1 cu Feyenoord, iar Manchester City a învins-o cu 2-0 pe Shakhtar Donetsk. În fine, FC Sevilla Maribor 3-0 și Spartak Moscova FC Liverpool 1-1 au fost rezultatele grupei E. Diseară sunt programate celelalte 8 meciuri ale rundei secunde, cele mai interesante fiind Paris Saint-Germain, Bayern München și Atletico Madrid, Chelsea, Londra. Simona Halep ar putea coborî pe locul al treilea mondial de săptămâna viitoare. Carolina Pliskova, aflată pe poziția a patra în ierarhie, a învins-o astăzi pe chinezoica Qiang Wang în optimile turneului de la Wuhan și dacă va ajunge apoi în semifinale, jucătoarea cehă o va depăși iarăși pe româncă. Ea are șanse mari, fiindcă luptă cu australianca Ashley Barty, locul al 37-lea WTA. În cazul în care va câștiga turneul, Pliskova s-ar putea întoarce pe prima poziție, însă ar trebui ca actuala lideră, Garbine Muguruza, să iasă din faza sferturilor. Aceste mutări sunt posibile și fiindcă ucraineanca Elina Svitolina, care se află pe treapta a treia mondială, nu joacă în competiția din China. Amintim, Simona Halep a fost eliminată încă din manșa a doua de rusoaica Daria Kasatkina. Turneul premier de la Wuhan are premii totale de $2,666,000. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final începe România Direct. Bună ziua, Moise Guran! Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor! O să comentăm împreună declarația pe care ați auzit-o mai devreme a președintelui Iohannis, care ne cere să ne exprimăm în problema luptei împotriva corupției, dar în același timp să nu care cumva să se înțeleagă că vrem să ieșim în stradă. Imediat începem! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! Ți-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările îți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta. Dublu sau nimic. În deșteptarea la Europa FM. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. M-a luat o răceală. Cele trei substanțe active din Parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. JISC te ajută să dormi mai bine cu o saltea nouă la un preț mult mai mic. Vino la JISC sau intră pe JISC.ro între 21 și 27 septembrie și profită de reduceri între 30 și 60% la toate saltelele Plus și Gold. Doar la săptămâna saltelelor ai saltea luxoasă din spumă cu memorie Gold F30 la doar 500 de lei. JISC, Scandinavian Sleeping and Living. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acest